94.9 Açık Radyo burası. Bayram gününde dünyanın cazını dinlemeye başladınız. Berna Kaytaz ben. Brezilya'dan büyük bir Latin caz müzisyeni Tania Maria The Best Of albümden örnekler bayram gününde çalacağım. Albümden ilk duyduğumuz kayıt Margarita oldu. İkinci seçtiğim şarkıyı dinlemeye başlayalım hemen. Bronx Açık Radyo'da. Thank you. Ülkesi Brezilya'nın ve caz müzik dünyasının en önemli kadın piyanist ve bestecilerinden biri Tanya Maria. Latin cazın çok yönlü, yetenekli ismi Tanya Maria 1948 doğumlu. Ülkesi Brezilya dışında Avrupa ve Amerika'da da saygın bir konumda olan müzisyen caz festivalleri kapsamında tüm dünyada konserler vermeye devam ediyor. İstanbul'da da sıkça konser veren Tanya Maria'yı sahnede izlemek, dinlemek çok zevkli. Çünkü müziğinden öncelikle kendi zevk alıyor. Onu sahnede izlerken bunu çok rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Çok aktif ve eğlenceli kişiliği müziğine de yansıyor Tanya Maria'nın. Brezilya'nın o sıcak iklimini müziğinde olduğu kadar kişiliğinde de hissetmek mümkün. Keyifli ve eğlenceli müziğinden bir örnek dinletmek istiyorum. Bu bayram havasına iyi gidecek diye düşündüğüm Made in New York, Tanya Maria, Açık Radyo'da. 94.9 Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda bayram gününde konuğumuz Tania Maria. The Best of albümden örnekler duymaya devam ediyoruz. Şimdiye dek 26 albüm kaydetmiş olan Tania Maria çok sayıda ödülle de başarısı taçlandırılmış bir caz müzisyeni. The Best of albümde de yer verdiği çok sevdiğim bir şarkısını şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. En iyi Tania Maria çalışmalarından biri benim için bu. Valeu. Alegria que provamos juntos, cantando, dançando, brincando, gozando dos outros e de nós também. Aprovador dos fatos, suas broncas dadas lá no quarto, sua coragem forte de dizer do errado, do certo, do mal e do bem, e a gente fazia. E os outros também. Só Deus é quem pode explicar o que passou. Por que tanto sofrer e tanta dor? Se conflito existiu, foi só por amor. Adeus, adeus. São as tais cinco letras que choram. Por aqueles que já foram embora, para tal fatídica viagem pro céu, pro além, pro contato dos santos, saudosos queridos de outros também. Despedida, pois você para sempre está em minha vida, em cinco outras letras que formam a palavra valeu, valeu, ah, valeu. esquiva. Valeu, você sabe que valeu. Eu juro que valeu. Tô dizendo valeu. Que saudade que eu tenho de você. Foi tão pouco tempo, mas valeu. Não quero chorar. Valeu, meu irmão. E vamos lá, gente. Então chega pra cá, me dê a mão, me beija e me diz que você me quer como eu sou. E o bom é ser feliz. Então chega pra cá, me dê a mão, me beija e me diz que você me quer como eu sou. E o bom é ser feliz. Diga lá, gente, que eu tô sentindo tão bem, tão bem. Eu gosto tanto disso. Diga lá, seu Túlio. Atenção, orquestra. Fazer o mesmo. Se faz calor, a coisa fica diferente. Pelos meus olhos, você sabe o que eu desejo. Então venha pra cá, me dê a mão, me veja e me diz que você me quer como eu sou. E o bom é ser feliz. Então venha pra cá, me dê a mão, me veja e me diz que você me quer como eu sou. Tão bom, seu moço. Pode anunciar, pode anunciar. Eu gosto disso, meu Deus. E agora todo mundo junto, no mesmo. Andando bem, andando bem, andando bem, andando bem, andando bem. Jazz. 94.9 Açık Radyo'da O Bemo, az önce Valio sonrası duyduğumuz kayıttı. Müziğe hiç ara vermeden devam edelim. Please Don't Stay ve Tanya Maria, Dünyanın Cazında yeniden. Off my mind, you know, I wonder if you look so sure now. It's come to this, I just can't resist to watch your eyes when I say I've changed my mind. Don't stay, no, you have nothing to say. Yes, how many times I given you my trust, but you filled my life with empty promises. Yes, believe me now, it's come to this, I just can't resist to watch your eyes look away when I say no, no, no, don't stay. You say you change, but I've heard that before. There's no more you can say. There's no more you can say. sıcak kişiliği ve müziğiyle benim hayranlık duyduğum isimlerden biri Tanya Maria. Best of albümünden örnekler bayram gününde Açık Radyo'da dinledik. Güzel bir tatil günü diliyorum. Bu güzel günde son olarak Culetta Tanya Maria çalışmasını dinleyeceğiz. Haftayı yeniden salı gününde görüşmek üzere. İyi bayramlar, hoşça kalın. Thank you. life around.